Attention aí, Yopa. Mananga, si se le coquille bamba kaba ke iko sala sentinelle, koluka kaka mbongo poba mile isa o. Odele a mokili, mikolo miko minde na suka e, kasi balemba kaka mbongo te. Onzambe a mokili mbongo, selija de fisanga mbongo na dondwa. Nazali na mfuka ya moto te. Makambo Mosusu mbongo na ye moko ya mituki Botika ye asakana Mosusu eritage akuta na kati ya fami Olanda yete okoyiba o Mosusu eritage akuta na kati ya fami Olanda yete okoyiba o Mosusu mieke asilisa bato na fami Olanda yete okotika la yomoko Mosusu esprokeri na mbongo ya leta Olanda yete nzela ya makala ho Kela nina keiko bina Lindanda ya luambo Nazali na mfuka ya motote Sembo.